geldim ben. Zayıf bulup tartaklayandan, güçlüye yaltaklanandan, gözü soluk gönlü taklama kandan diye soğudum ben. Bu dünyada içime ata ata bilmem kime patlayacağım. Kara kaplı kitabı herkes ata ata söyle neden mi çatlayacağım. Hep bana bana of bu ne ya. Peşine bir parça peynire tav olan tilki. Bu dünyada içime ata ata bilmem kime patlayacağım. Kara kaplı kitabı herkes ata ata söyle neden mi çatlayacağım. Hep bana bana of bu ne ya. İki yüzlülük hep bir ya. Sus diye diye dert veresiye hesap soracağım gir sıraya. Bu ne ya bu ne ya of bu ne ya. Bu ne ya?